299 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To przez rekordową liczbę zleceń wstrzymano obrót na warszawskim parkiecie. Znamy już tłumaczenia władz GPW. Do podwarszawskiego Otwocka wróciła woda, na razie warunkowo, bo niebezpieczne związki nadal się w niej znajdują. Wojewódzka 527 z Olsztyna do Morąga i Pasłęka jest zablokowana. Podczas remontu znaleziono stare pociski. Czasowe zawieszenie notowań wynikało z rekordowej liczby zleceń maklerskich od początku sesji, co mogło doprowadzić do zachwiania stabilnością systemu transakcyjnego. To tłumaczenia giełdy papierów wartościowych. Władze GPW zdecydowały się dzisiaj na godzinne wstrzymanie obrotu. Jak podano, liczba operacji na zleceniach maklerskich przekroczyła średnią o ponad 300% i była wyższa o 40% w porównaniu z sesją piątkową. Ostatecznie WIG i WIG20 straciły dzisiaj po prawie 1,5%. Również na europejskie giełdy rozlała się czerwień. Spadkiem zakończył dzień m.in. parkiet w Londynie. Indeks FTSE skurczył się o niemal 4,4%. Eksperci mówią o desperacji, a brytyjski premier zapowiada osłonienie przedsiębiorców przed burzą. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jaki nastrój panował dziś na londyńskiej giełdzie? Niepewność, desperacja i ciągłe pytanie, czy ten koszmar może się szybko skończyć. Mówi Polskim Radiu dr Renaud Foucault, ekonomista z Lancaster University, a premier Starmer ostrzega, nie ma co liczyć, że to faza przejściowa. To zupełnie nowy świat, era, gdzie stare założenia, które od dawna uważaliśmy za oczywistość, nie są po prostu aktualne. Premier zadeklarował, że państwo będzie osłaniało brytyjski biznes przed burzą. Wkrótce dalszą pomoc dostanie przemysł motoryzacyjny. Już teraz poluzowane zostały zasady przechodzenia na auta elektryczne. Dofinansowana ma być też praca naukowców zajmujących się medycyną i naukami biologicznymi. Ale Keir Starmer nadal chce uniknąć nałożenia na USA ceł odwetowych. Jak przekonuje, w wojnach handlowych nie ma zwycięzców. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Woda w kranie nadaje się już do picia i kąpieli, informuje w komunikacie prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Dzisiaj przed 18 inspektor sanitarny wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia, która jest dostarczana do mieszkańców Otwocka i Karczewa. Decyzja jest warunkowa, bo nadal przekroczone są normy żelaza i manganu. Prezydent apeluje na razie jednak o oszczędzanie wody. Nadmierne korzystanie z wody w jednym czasie przez mieszkańców będzie powodowało spadki ciśnienia na sieci. Proszę także, aby nie korzystać obecnie ze sprzętów gospodarstwa domowego, nie wykonywać prania, gdyż zwiększone zużycie wody może skutkować momentami wystąpienia barwy brunatnej wody, która może właśnie spowodować uszkodzenie tych sprzętów. Nie podano, co mogło być przyczyną zanieczyszczenia wody. Teraz ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest wojewódzka 527 z Olsztyna do Moręga i Pasłęka. Drogę zamknięto między Florczakami a Zawrotami. Z powodu tego, że podczas prac modernizacyjnych drogi znaleziono pociski artyleryjskie pochodzące z czasów II wojny światowej. A dokładnie 11 pocisków, wylicza Aneta Karczewska z ostródzkiej policji. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się już specjaliści wynajęci przez firmę prowadzącą remont. Jesteśmy w czołówce europejskiej pod względem nadwagi i otyłości. Rzadziej uprawiamy sport niż inni Europejczycy. Chociaż co dziesiąty Polak ma depresję, 2/3 ocenia swój stan zdrowia jako dobry. Wyniki najnowszego, 11. Europejskiego Sondażu Społecznego zna Joanna Stankiewicz. Polacy coraz mniej się ruszają. Do 36% wzrósł odsetek osób, które deklarują brak aktywności fizycznej. Nic więc dziwnego, że aż 60% rodaków ma nadwagę lub otyłość, mówi socjolog dr Michał Kotnarowski, koordynator Europejskiego Sondażu Społecznego. Razem z Węgrami jesteśmy liderami Europy pod względem częstości występowania nadwagi i otyłości. U nas nadwaga występuje u 40% badanych, otyłość o kolejnych 20%. Co drugi Polak zmaga się też z bólem, dodaje dr Kotnarowski. Bóle szyi i pleców dość często, bóle rąk, nóg, stawów w nogach, no i bóle głowy. Pomimo tego niemal 3/4 Polaków ocenia stan swojego zdrowia jako bardzo dobry i dobry. I jest to najwyższy w 23-letniej historii europejskiego badania wynik. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to w drogę. Ja dodam tylko, że opowieść ta powstała dzięki stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Cohousing po duńsku. To audiodokument Katarzyny Błaszczyk. Posłuchajmy. Next station, Copenhagen Central Station. Har du bagage, så husk det, når du forlader toget. Kopenhaga przywitała mnie deszczem. I zanim udało mi się złapać kolejny pociąg, byłam już całkowicie przemoczona. Moim celem było miasteczko Albertslund, znane na całym świecie dzięki słynnemu duńskiemu serialowi. Jednak dzisiaj Albertslund kojarzy się przede wszystkim z jednym z najbardziej rozpoznawalnych cohousingów w Europie. Jestem tutaj cały czas. W Lange End przywitała mnie Laura. Byłam jedną z osób, które wymyśliły ten cohousing. Mieszkam tu od samego początku. Zaskoczyło mnie, że od razu po wejściu trafiłam na innych odwiedzających to miejsce. Przez te 16 lat oprowadziłam po naszym cohousingu 200 wycieczek. Przyjeżdżają ludzie z Danii i z całego świata. Osoby prywatne, profesjonaliści z branży nieruchomości, urzędnicy przyjeżdżają, by zobaczyć, jak ta koncepcja wygląda w praktyce. Dania ma najwięcej projektów cohousingowych na całym świecie. Zanim pojawiłam się w cohousingu Lange End, spotkałam się z Marcinem Żebrowskim. Słyszymy dźwięki miasta. Polskim urbanistą i podcasterem, który od lat mieszka w Danii. Warto podkreślić, że to ma taką ciekawą nazwę jak Bofelscape, czyli mieszkanie razem w takim wolnym tłumaczeniu. Około 5% teraz budynków jest budowane właśnie w taki sposób. W 1967 roku ukazał się taki ciekawy artykuł Bodila Grae o tym, że dzieci powinny mieć 100 rodziców. I stworzenie takiej właśnie alternatywy dla anonimowych osiedli miejskich, w których brakuje więzi międzyludzkich i zacieśniania tych relacji. I często nawet słyszy się o tym, jak trudno tutaj znaleźć znajomych, bo Duńczycy spędzają swoje życie z osobami, które poznają bardzo wcześnie, na przykład w przedszkolu czy w szkole podstawowej. I doprowadza to do tego, że jeśli ktoś tutaj przyjeżdża, to bardzo ciężko się po prostu do tego środowiska włączyć. I tutaj przychodzi nam właśnie z pomocą ten Bofelscape, czyli takie mieszkanie wspólnotowe. Budynek Lange End jest niebanalny. Z zewnątrz przypomina czarny kwadrat z oknami i metalowymi schodami, po których wchodzi się do apartamentów umieszczonych na drugim poziomie. Cały budynek powstał na planie kwadratu. W środku znajduje się dziedziniec. W jednym z narożników usytuowano dom wspólny, czyli przestrzeń użytkową dla wszystkich mieszkańców. Całość jest ogromna. Ma 600 metrów kwadratowych. Dziedziniec zamieniono na wspólny ogród, do którego wychodzi się z salonu każdego mieszkania. Mamy tu 54 mieszkania, w których mieszka 200 ludzi. Setka dzieci i setka dorosłych. Mamy 4 różne rozmiary mieszkań. Z 2, 3, 4 i 5 sypialniami. Każde mieszkanie ma też salon połączony z kuchnią. And then a larger living room and kitchen. Żeby zamieszkać w Lange End, trzeba kupić tutaj mieszkanie, bo mieszkańcy są jednocześnie właścicielami wspólnoty i dzielą pomiędzy siebie koszty tak zwanego domu wspólnego. Jednak najważniejszym warunkiem pozostania w Lange End jest dyżur w kuchni, który musi pełnić każda osoba dorosła. We wspólnej kuchni znajdują się przemysłowe kuchenki i palniki, piec do wypieków, duża zmywarka oraz 3 zlewozmywaki. Wszyscy dorośli są podzieleni na grupy. Jedni planują posiłki i kupują towary. Inni mają dyżur podczas przygotowywania kolacji, a jeszcze inni sprzątają kuchnię i jadalnię. W czasie, gdy kilka osób kończy gotować kolację, Reszta zbiera się w jadalni, w której pod każdą ścianą ustawiono długi stół. Około 150 osób je wspólne posiłki codziennie o 6, od niedzieli do piątku. Zamierzamy dzisiaj zjeść pikantną zupę, więc wybieramy się w kulinarną podróż do Tajlandii. Są w niej krewetki, mnóstwo przypraw, pasta tom yum, korzeń galangalu, imbir, czosnek i trochę chili. Smacznego. Kiedy 150 osób przychodzi na kolację, robi się naprawdę głośno. Razem z Laurą idziemy na piętro tak zwanego wspólnego domu. Zaszywamy się w dużo spokojniejszej sali kinowej. Well, first I was just with a friend and we were just like looking at old houses that we could convert into some. Z przyjaciółką patrzyłyśmy na stare domy, które mogłybyśmy w coś zmienić. Potem dowiedziałyśmy się, że dwoje innych przyjaciół też interesuje się tematem cohousingu. Ogłosiliśmy w gazecie i w internecie spotkanie w sprawie powołania grupy zakładającej cohousing. Jedna z nas wybrała się na spotkanie informacyjne w gminie, w której działały już projekty cohousingowe. Jej adres trafił na listę mailingową, na którą rozsyłano oferty sprzedaży gruntów. I nagle dobra wiadomość, że jest okazja, by kupić ziemię tutaj. We had a meeting at that time and she just came in the door. I just got this mail and there's a site and should I call her now? And then she just called right away. Mieliśmy wtedy akurat spotkanie naszej wspólnoty. A ona weszła i krzyknęła przez drzwi. Właśnie dostałam mail, że jest na sprzedaż ziemia. A potem po prostu zadzwoniła i umówiliśmy się na spotkanie z gminą. Od pierwszego spotkania do podpisania papierów i zakupu zajęło nam raptem 5-6 miesięcy. Nagle do kina wpada nastolatek, oświadczając, że ktoś ukradł mu skarpetkę. Cóż, życie we wspólnocie bywa niebezpieczne. W domu wspólnym, z którego mieszkańcy mogą korzystać 24 godziny na dobę, znajduje się kuchnia, jadalnia, kino, sala zabaw oraz kawiarenka. Somebody was moving in here and going to sleep here first. Ktoś się tu wprowadzał jako pierwszy i miał tu spędzić pierwszą noc. Moje mieszkanie nie było jeszcze wtedy gotowe. Byłam tak strasznie zazdrosna. Dlatego zawarłam umowę z sąsiadami, których mieszkanie było tutaj w rogu, już oddane do użytkowania. Postanowiłam u nich spać tej pierwszej nocy. Wprowadziłam się, gdy byłam w ciąży. Wprowadziłam się sama. Ojciec moich dzieci jest tylko moim przyjacielem. On jest gejem. Ponieważ ja nie miałam ani chłopaka, ani męża, umówiliśmy się, że będziemy mieli razem dzieci. Krótko przed tym, zanim zaszłam w ciążę, ożenił się w Paryżu z mężczyzną. He was married with a man. Yeah. Lulu, he's a kind of co-father. He has a kind of a nickname. It's just something Lulu jest kimś w rodzaju koojca, współojca. Mówimy do niego Lulu, takie przezwisko, które wymyślił mój syn. Żadne z nas nie sądziło, że obaj mężczyźni, ojciec biologiczny i Lulu, będą mieli tak dużą rolę, jaką ostatecznie odgrywają dla dzieci. Ale to przyszło naturalnie. Came naturally, U obojga moich dzieci zdiagnozowano autyzm. Wiesz, są inteligentne i dają radę w szkole i tak dalej, ale czasami mają problemy sensoryczne lub społeczne. Ale oni zaczęli marzyć, by mieć normalny dom, którego z nikim innym nie musiałyby dzielić, i z wysokim płotem, żeby nikt im nie przeszkadzał w ich ogrodzie. Oni mogą być tutaj zestresowani. Muszą żyć z wieloma ludźmi, z dużą ilością hałasu. Jednak dla mnie to jest wybawienie, bo mieszkam z nimi sama. Potrzebuję kontaktu z dorosłymi, a tutaj na miejscu mogę realizować moje wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość moich potrzeb społecznych, choć jestem samodzielną mamą z dwójką autystycznych dzieciaków. Po chwili Laura dodaje, że nie chodzi tylko o zaspokajanie potrzeb społecznych, ale także o poczucie bezpieczeństwa. Mój syn, kiedy miał 2 lata, nagle zachorował. Nagle syn poczuł silny ból brzucha, a ja widziałam, że to coś poważnego, ale kompletnie nie wiedziałam, co robić. W tamtym czasie mieliśmy aż 3 lekarzy mieszkających tutaj. To był Peter Bo, który przyszedł i zbadał mojego syna. Pamiętam, że byliśmy w łazience. Peter Bo odwrócił się i powiedział do mnie: Laura, you need to sit down now. And then he said, your son has, a potem powiedział, twój syn ma przepuklinę i musi pojechać do szpitala, więc po prostu od razu postawił właściwą diagnozę. Syn Laury od 5 roku mieszka w innej części Danii, w szkole z internatem. Córka jest osobą w spektrum autyzmu, izoluje się od otoczenia. Jednak inne dzieciaki bawią się w sali zabaw, tuż obok kina. Czuję się tu doskonale. Jest nas tylko 3 chłopaków w moim wieku, więc jesteśmy po prostu dobrymi kumplami. Mam 14 lat. Nie chodzę do szkoły w tym mieście, więc nie jestem tak blisko z nimi, jak mógłbym być. Ale gram z nimi w piłkę nożną. Jemy razem kolację każdego dnia. Czy chciałbyś mieszkać w Kochausingu w swoim dorosłym życiu? Nie wiem. Czuję, że to jest dobra zabawa, ale chciałbym mieć większy dom. Chciałbym po prostu mieć, no wiesz, dużą własną nieruchomość. Taką, z którą mógłbym zrobić to, co bym tylko zechciał. Mamy to, czego potrzebujemy, ale chciałbym większy dom z własnym ogrodem. Fajnie jest mieć kino i salę zabaw i wszystkie te rzeczy, ale byłoby o wiele milej mieć własne kino i salę zabaw tylko dla siebie. Dzięki gościnności Karin i Bo mogę spędzić noc w Kohousingu i zobaczyć zupełnie prywatną stronę życia tutaj. Za 3 minuty twoja kawa będzie gotowa. Wow. Czytacie papierowe gazety. To niezwykłe. Tak, jesteśmy starymi ludźmi, to czytamy gazety po staremu, tradycyjnie. Jestem tutaj najstarszym mężczyzną. A pod nami, na parterze, mieszka najstarsza kobieta. Mieszka sama. Ma 71 lat. Bo ma 68 lat, a ja mam 66. Jeśli jesteś otwartą osobą, naprawdę łatwo jest tu żyć i otrzymywać od innych pomoc. Jeśli czegokolwiek potrzebujesz, wystarczy, że zapytasz innych. Masz namiot, który mogę pożyczyć? Idę na imprezę, potrzebuję nowej sukienki. Czy masz coś, co mogę założyć? A jaki macie sposób komunikacji? Przez internet. Ludzie codziennie piszą. O, potrzebuję banana. Masz coś? Ludzie pytają o wszystko. Czasami myślę, okej, to za dużo. Czy nie możesz po prostu pójść do sąsiada i poprosić o banana i nie pisać do 50 osób? W mieszkaniu Karin i Bo zwracam uwagę na okna. Wysokie na 2 piętra. Ponieważ budynek jest kwadratem, przez te okna można podglądać życie sąsiadów. I wonder also how do you deal with the with your neighbors because yeah. I can see everything. Yeah. Well, we cannot follow what they're doing, but we can, see that. Nie możemy śledzić tego, co robią, ale widzimy, że mieszkają tam ludzie, poruszają się, a niektórzy z nich mają książki, u niektórych bawią się dzieci. Przyzwyczajamy się do tego. Nie jesteśmy zestresowani. We get used to it. We are not steering of, but you can see over there that's Na przykład przez to okno widać więzienie. Szara ściana z żółtą linią na górze. I nawet widać strażnika, który pilnuje, by z więzienia nikt nie uciekł. To jest więzienie specjalne dla osób, które zrobiły coś bardzo, bardzo złego. To często są osoby chore i muszą tutaj przebywać. Możesz zobaczyć wieżę starego więzienia. Znasz serial Gang Olsena? To jest właśnie to więzienie, z którego na początku każdego odcinka wychodził Egon Olsen. Stare więzienie znane z filmów o gangu Olsena jest obecnie przerabiane na luksusowe apartamenty. Ale nie jest to projekt cohousingowy. Jestem ciekawa, co dzieje się w Langeeng, kiedy dochodzi do rodzinnego konfliktu albo gdy rodzina się rozpada. I got a divorce like 4 years after we had started. Rozwiodłam się. Jakieś 4 lata po tym, jak tutaj zamieszkaliśmy. Mój były mąż mieszka teraz w Kopenhadze. Byliśmy tymi, którzy wpadli na pomysł z cohousingiem. Dlatego to był szok. Byliśmy pierwszą rodziną, która się rozpadła. On chciał rozwodu, więc ja mogłam wybrać, gdzie chcę zostać i mieszkać. Mogłam zostać z dziećmi w Langeeng. Kiedy masz dzieci, kiedy ma się rodzinę, fajnie jest mieszkać w społeczności cohousingowej, ale kiedy jesteś singielką, staje się to jeszcze ważniejsze, ponieważ możesz tu prowadzić życie towarzyskie. Wychowując sama dzieci, jesteś też bardziej zależna od innych. Sąsiedzi mogą pomóc ci w opiece nad dziećmi. Ze mną zamienili się też na mieszkania. Wcześniej mieszkaliśmy w jednym z największych apartamentów, a była tutaj rodzina z 2 dzieci, która miała jedno z mniejszych mieszkań. Poszłam do nich i zapytałam, czy chcecie się zamienić, bo myślę, że potrzebujecie więcej miejsca. Zgodzili się. Przeprowadziłam się do ich mieszkania razem z 2 moich dzieci, a oni do mojego. Dla mnie to było wybawienie, bo na duże mieszkanie po prostu nie było mnie wtedy stać. Także moi sąsiedzi bardzo mnie wspierali. Noc spędzoną w Langeeng próbuję odpracować w kuchni. Przyszłaś tutaj nagrywać dla radia, czy pracować? Jasne, że nagrywać. Ja nienawidzę gotowania. Mam dyżur z lekarzem, Peterem Bo. Wykorzystuję okazję i pytam go, czy na mieszkaniu w cohousingu można realnie zaoszczędzić. Czy życie tutaj jest tańsze? Dużo tańsze. Płacimy tylko 40 koron za posiłek. Za tak małą kwotę na mieście możesz dostać tylko kubek kawy. Nic więcej. Sami jesteśmy pod wrażeniem, w jaki sposób tak wielu ludzi może żyć razem. Mamy różne poglądy polityczne, religijne, różnimy się pod każdym względem. Jednak chcemy i potrafimy być częścią tej społeczności. Wiesz, że mamy tutaj 54 mieszkania i ponad połowa tych, którzy wprowadzili się na samym początku, już tutaj nie mieszka. Na ich miejsce pojawiły się nowe rodziny. To wytworzyło nową energię. Nowi ludzie, którzy się tu sprowadzają, mają zapał. Naprawdę chcą być razem z innymi ludźmi. Chcą przygotowywać wspólne posiłki i być częścią wspólnoty. Be that we are many people who eat in the common house and they take part in a lot of the arrangements. To jest takie naturalne kontinuum. Ludzie przychodzą i odchodzą, ale się uczą. Uczą się tego, by nie być upartym, nie obstawać przy swoim, ale spróbować znaleźć rozwiązanie wspólnie. Dlatego nie mieliśmy i nie mamy dużych konfliktów. Let's try to find a solution in that way. So we have not had. We have not had big conflicts. We have not. Reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Co-housing po duńsku powstał w ramach stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Realizacja akustyczna Paulina Pikiewicz. Głosów użyczyli Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Magdalena Skawińska, Paulina Pikiewicz i Jakub Tarka. Klub Trójki. Audiodokument. I zaczynamy naszą opowieść o bardzo ważkim, gorąco dyskutowanym problemie, jakim jest no właśnie szeroko mieszkalnictwo, nie tylko co-housing. Będziemy omawiać z profesorką Politechniki Śląskiej Agatą Twardoch, urbanistką, architektką, autorką książek, ale między innymi tej jednej, bardzo ważnej, czyli System do mieszkania, o perspektywach rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego. I jest oczywiście z nami, jak zawsze, autorka reportażu Katarzyna Błaszczyk. Witam panie bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kasiu, od ciebie zaczynam, bo ty przyniosłaś nam tę opowieść. Ty przespałaś noc jedną całą w co-housingu. Powiedz, kiedy ty uwierzyłaś tak naprawdę w tę ideę, a może w ogóle nie uwierzyłaś? Oj, ja bardzo uwierzyłam w tę ideę, bo ja jestem dużą zwolenniczką w ogóle tego, żeby ludzie się spotykali, żeby razem mieszkali, żeby razem robili różne rzeczy. A ten temat przyszedł do mnie, nie pamiętam czy po, czy przed moim pobytem w Mołdawii, gdzie odwiedziłam ekowioskę, która kiedyś była co-housingiem, dzisiaj już nie jest wprawdzie co-housingiem, ale wtedy w ogóle się dowiedziałam, że coś takiego istnieje. I zaczęłam szukać i trafiłam właśnie na publikację pani profesor. No właśnie, widzisz Agato, to dzięki tobie wszystko, dzięki tobie mogliśmy wniknąć w ten świat, posłuchać ludzi tam mieszkających, bo to jest chyba tak naprawdę bardzo ważne, co nam się odmalowało. Odmalował nam się nie tylko jakiś opowieść architektoniczna. Ja powiem tylko, że Dorotę Mantrap, wspaniała duńska architektka, jest odpowiedzialna za ten projekt, ale przede wszystkim specyfika ludzi, którzy tam mieszkają. I właśnie Kasiu, czy ty uważasz, że to jest projekt, co-housing jest dla każdego? Nie, absolutnie. To na pewno nie jest projekt dla każdego, ale powiem tutaj, że te co-housingi są różne. I akurat ten, gdzie każdy ma własne mieszkanie, które jest tak naprawdę dużym apartamentem. Te mieszkania są dwupoziomowe w wielu wypadkach, nie w każdym. Tak jak tam mówiłam, są okna na dwa piętra, prawda? No to samo to sugeruje, że to jest dwupoziomowe mieszkanie. No i to jest co-housing ludzi dosyć zamożnych, których stać było po prostu na zakup tam mieszkań, których stać było na założenie takiej wspólnoty, ale na przykład ekowioska, w której byłam w Mołdawii, to był zupełnie inny projekt z założenia i tam na pewno nie trzeba było mieć funduszy, natomiast nie każdy, myślę, mógłby mieszkać wspólnotowo i myślę, że w Polsce mamy w ogóle z tym problem, bo my w Polsce mamy taką ideę, że musimy posiadać na własność i najlepiej wszystko posiadać swoje. Zupełnie inaczej niż Duńczycy. Tak jest. To jest być może specyfika myślenia. O to zaraz panią profesor będziemy tutaj dopytywać. Tylko powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy w czasie całego tego pobytu nie dopadły cię jednak jakieś zwątpienia. To, że mogą być takie momenty w życiu mieszkających tam ludzi, no jednak jedzenie w towarzystwie 150 osób, to oczywiście mówimy od razu, to nie jest dla każdego, ale z drugiej strony to jest coś bardzo trudnego też. Tak, natomiast no, jeżeli ktoś nie chce spożywać w tej sali ogólnej, to może sobie to jedzenie zabrać. Mm-hmm. I na przykład często rodziny z małymi dziećmi zabierały sobie to jedzenie. Rozumiem, tam, czyli gotuje, bierze udział w przygotowaniach, tak. Ma te wachty, tak to nazwijmy, ale może to sobie zabrać i ze sobą pójść do swoich pomieszczeń. Dobrze, no to w takim razie spróbujmy państwa też zapytać. 22 i 7 trójek, Wojciech Dorosz pewnie chętnie wysłucha państwa opinii na temat tego niecodziennego i nieoczywistego miejsca. Agata Twardoch, jak już mówimy w studiu, dla ciebie, chociaż przestudiowałaś wiele takich kooperatyw, wiele takich co-housingów, no właśnie ja tak trochę zamiennie stosuję te określenia, czy to jest właściwe, to pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy to jest rzeczywiście niezwykłe miejsce, które pokazaliśmy? To po kolei. My nie mamy swojej własnej nomenklatury, która dobrze by określała. Ta kooperatywa gdzieś wydaje mi się jest dobrym określeniem, bo mimo, że ona tak naprawdę odnosi się do bardzo konkretnej formy tego współmieszkania, czyli takiej związanej ze spółdzielnią mieszkaniową, gdzie dużo rzeczy jest rzeczywiście wspólnych, nie mamy własnych mieszkań, ale nie wchodząc w te takie techniczne rozróżnienia, wydaje mi się, że kooperatywa brzmi dosyć swojsko i do tego jeszcze podkreśla właśnie tą wartość współpracy. Więc możemy używać zamiennie określeń, ale kooperatywa wydaje mi się bardzo ciekawa. Specyficzne miejsce. Bardzo, bardzo specyficzne. Rzeczywiście przejrzałam dużo takich rozwiązań i ten poziom współpracy i takiego rzeczywiście dzielenia się częścią życia wydaje mi się tutaj bardzo duży. Moją ulubioną kooperatywą jest Kalkbereite z Zurychu, w którym rzeczywiście jest trochę większa, tam jest ponad 80 mieszkań. Natomiast są różne klastry. Jest taki jeden klaster, mm-hmm. W którym jest wspólna kuchnia i rzeczywiście są wspólne posiłki. Natomiast jest to tylko 1/4 bodajże tej całej kooperatywy. Pozostałe części zachowują taką większą niezależność. No i to mi się wydaje łatwiejsze trochę do jakiegoś ogarnięcia, że możemy sobie regulować ten poziom prywatności i poziom wspólnotowości. Tak, zdecydowanie dla wielu, na przykład dla Polaków, to byłoby chyba łatwiejsze, ale z drugiej strony, zobacz, no są kraje, które są bardzo specyficzne, tak? Że tam tyle jednak tych kooperatyw powstaje. Ja to już mówiłam w zapowiedzi, lata 60. to jest ten początek. Pierwsza kooperatywa w Danii powstaje w 1972 roku. To jest już naprawdę bardzo długi okres, kiedy moglibyśmy wzorować i przenosić te miejsca na Polskę. A jednak jakby no, ciągle coś tutaj się nie udaje. Takie kooperatywy powstają, potem są zrywane, zmieniają swoją orientację, albo są to kooperatywy organizowane przez gminy. I to jest też troszeczkę coś innego, prawda? Tak, no mamy ustawę o kooperatywach, która pozwala zbywać nieruchomości na korzyść takich grup przyjacielskich. Nie jest to za często wykorzystywane rzeczywiście narzędzie. Ja znam przykłady wielu grup, które chciały się zawiązać, ale jeszcze wtedy nie było tej ustawy i było to bardzo trudne, natrafiały na bardzo wiele trudności. Przede wszystkim z bankami. Może to jest przyczyna, że w Polsce tego nie ma, tak? Że te przepisy jednak nie pomagają w zawiązywaniu kooperatyw. Tak, no na pewno to było jeszcze kilka lat temu był taki przypadek, że znaczy to był powodem, bo nie było takiego produktu bankowego, który pozwalałby grupie osób zaciągnąć wspólny kredyt na wspólną inwestycję w taki sposób, żeby każda rodzina nie była osobno badana zdolnością kredytową na możliwość wybudowania całej inwestycji, no co już mało kto mógł sobie na to pozwolić. Znaczy tacy ludzie to akurat mieszkają w willach, tak, 300 metrowych. Tak, nie potrzebują tych przyjaciół, a może właśnie by potrzebowali, ale z innych powodów. We Wrocławiu powstały kooperatywy. Tak właśnie budowane, wzorowane na tych wszystkich przykładach duńskich i holenderskich i generalnie zachodnioeuropejskich. Ale też nie był ten projekt dalej kontynuowany. Nie wiem czemu. To chyba niestety polityczne zmiany spowodowały. Natomiast odwołujemy się do tych kooperatyw czy kohousingów duńskich, a moim zdaniem warszawska spółdzielnia mieszkaniowa i lata 20. Tak, ale to są lata 20. Tak, no tak, ale to jest taki wzorzec, który też miał ten element wspólnotowy bardzo silny. Fakt, że tutaj ta spółdzielnia była budowana przez grupę osób, która de facto tam nie mieszkała, czyli to był taki patronacki trochę projekt, czyli on miał trochę inny początek, ale sam sposób myślenia o takim wspólnotowym życiu i ułatwianiu sobie życia przez to, że pewnymi rzeczami się dzielimy, wtedy się bardzo sprawdził. Warszawska spółdzielnia mieszkaniowa. Dookreślisz te lata, kiedy powstaje i w którym miejscu Warszawy możemy poszukać miejsc po budynków po warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej? Na pewno to jest osiedle na Rakowcu, a osiedle na Kole, bo są różne, rzeczywiście zaczynamy od lat 20. 21, 22 zawiązuje się warszawska spółdzielnia i buduje się na Żoliborzu. I na tym Żoliborzu dalej sobie całkiem nieźle, przynajmniej przestrzennie części wyglądają. Na Rakowcu to są pierwsze budynki. No i tak, myślę, że tam byśmy... No i to są zupełnie niesamowite rzeczy. Być może ktoś się zapatrzył na Warszawę z przedwojnia i potem stworzył tę koncepcję w Danii, ale oczywiście nie. Dobrze. Czy ty nie uważasz, że w Polsce to jest bardzo trudne również dlatego, że po prostu pokłócilibyśmy się wszyscy, zanim byśmy doprowadzili do końca takiej inwestycji? Czy to nie jest specyfika też miejsca, specyfika rozwoju społeczeństwa? Staram się tak nie myśleć o tym. Może jest to triumf nadziei nad doświadczeniem. Ale nie wydaje mi się, że to są takie jakieś problemy, które nas definiują i przez które się nie da przeskoczyć. Teraz jest bardzo trudny okres w ogóle dla mieszkalnictwa, związany z tak niesamowitą presją inwestycyjną i z tym, że mieszkanie stało się towarem inwestycyjnym przede wszystkim. Więc te wszystkie takie alternatywne rozwiązania, czy takie, które gdzieś szukają czegoś innego niż tylko te przysłowiowe pumy, czyli powierzchnia użytkowa mieszkaniowa, metry kwadratowe, bardzo trudno jest im się przebić, bo wszyscy już trochę nawet inaczej myślimy o tym mieszkaniu. No właśnie, o tym za chwileczkę, bo ja tylko zacytuję taki tytuł. Mieszkania w Polsce podrożały najszybciej na świecie. Tak wynika z artykułu opublikowanego, to jest koniec zeszłego roku, w Pulsie Biznesu. W ciągu ostatniego roku te ceny nieruchomości na przykład w Krakowie poszły w górę o niemal 25%, a w Berlinie na przykład spadły o 6%, a w Paryżu o 5%. To są takie nieprawdopodobne dane. Kasiu, czy ty jakbyś miała teraz się przenieść do kooperatywy, co-housingu, to byś to zrobiła? Wyprowadzasz się od siebie z domu i budujesz z przyjaciółmi, a może przyjaciół zaprosisz gdzieś w pobliże swojego domu i nadbudujecie tam taką inwestycję? Oj, u mnie to będzie ciężko nadbudować, bo ja mieszkam w drewniaku, ale nie wiem, czy mi uwierzysz, my kiedyś z przyjaciółmi ze studiów planowaliśmy taką kooperatywę. Także ta idea jest mi zupełnie nieobca i właśnie wyobrażaliśmy sobie, że uda nam się kupić mieszkania w jednym budynku. Wtedy wszyscy zaczynaliśmy tutaj w mediach w Warszawie. No to się niestety rozbiło o życie. Natomiast powiem tak, w Polsce chyba taką popularną formą, ja nie wiem, czy można to nazwać kooperatywą, no bo to nie jest mieszkanie z przyjaciółmi, ale mieszkanie z rodziną. Prawda? Szczególnie jak ludzie mają domki jednorodzinne, to często buduje się kolejny domek dla dzieci na tej samej działce i jest to jakaś wspólnota i to jest w Polsce bardzo popularne. Także my mamy jakieś zaczątki tego mieszkania wspólnotowego, tak mi się wydaje. No, ja to uważam, że to jest właśnie też tradycja, prawda? My tradycyjnie jednak tak to wyglądało poza dużymi miastami, prawda? Pani profesor, to chyba tak jest. No, nie mogę się tutaj nie zgodzić. Dobrze. Bardzo ważny temat i spróbujmy go rozszerzyć chociażby dlatego, no po pierwsze, że te mieszkania tak drożeją, że dzisiaj na przykład kolejny rządowy program, pierwsze klucze teraz dla odmiany założenia tego programu ustawy o inwestycjach i kredycie mieszkaniowym zostały dzisiaj opublikowane w wykazie prac rządu, a już miały się nie ukazać i miały być nieprzepracowywane. Jest to rzeczywiście kolejny program polegający na dopłatach do kredytu. Ja widzę, że pani profesor tu mocno marszczy czoło. No i właśnie, czy podstawowym sposobem na zdobywanie mieszkania w Polsce pozostaje ten kredyt i te ruchy, które rząd robi, muszą być tym dopłacaniem do kredytu? No właśnie, nie wiem dlaczego muszą być. Jest to dla mnie niepojęte, jak doświadczenie, które my mamy już w Polsce wypracowane przez tyle lat, które pokazuje, jak te dopłaty do kredytów działają tylko i wyłącznie na podnoszenie cen. Jak to doświadczenie krajów zachodnich wskazuje na to samo i to, co zacytowałaś, że w Berlinie ceny mieszkań spadły, to są tylko te miasta, tam gdzie spadają ceny mieszkań, gdzie rzeczywiście polityka skupia się na mieszkaniach, na dotowaniu mieszkań czynszowych, na ograniczaniu wzrostu cen metodami czasami bardzo nawet radykalnymi. Radykalnymi, tak? Jak kontrolę czynszów, czy jak właśnie zakazy podnoszenia cen nieuzasadnione. To może brzmieć drastycznie w naszych warunkach, ale to działa. Działa budowanie mieszkań czynszowych, których się nie da zamienić na ten towar przysłowiowy. No i dopłaty do kredytów nie działają, jeżeli chcemy sprawić, żeby mieszkania były bardziej dostępne. No dobrze, to czy w tobie nie ma takiej żałości związanej chociażby z tym, zobacz, twoja książka, System do mieszkania, została wydana 6 lat temu. Pamiętam to wejście tej książki na rynek. Spektakularny, wiele wywiadów. Byłaś zapraszana do poszczególnych miast, mówiłaś, bo książka ta tak naprawdę jest wskazywaniem różnych, różnorodnych rozwiązań na to, że jest alternatywa do własności, prawda? Do tego, że musimy wszyscy zaciągać kredyty hipoteczne i spłacamy je potem przez 30 albo no, nawet jeszcze czasami więcej lat. No i co? Bo tak właściwie to należałoby powiedzieć, że to jest jakaś trochę porażka. Nagadałaś się, tak? Namówiłaś w tych radach miejskich. Mówisz zresztą to pewnie jako urbanistka Gliwic. No i co? No tak, rzeczywiście. Dlatego trochę teraz próbuję oddolnie wdrażać w pewne Gliwicach rzeczy. Właśnie, w Gliwicach tak? Będziemy różne rzeczy testować. Na przykład z takich mikrowdrożeń będziemy robić taki mikro cohousing senioralny, czyli nasz ZBM jedno z mieszkań przeznaczy właśnie na taką formę zamieszkania, gdzie osoby starsze będą miały swoje osobne małe przestrzenie i do tego jakąś część wspólną. Taka inicjatywa powstała niedawno chociażby tutaj w Śląsku, w Rybniku, tak, prawda? Tak. No więc to jest wszystko ten podobny nurt myślenia, ale to tak naprawdę jest trochę zawracanie Wisły kijem, bo jeżeli nie będziemy mieli tych narzędzi centralnych, to będzie nam trudno cokolwiek robić. Natomiast tak, ja trochę głupio powiedzieć, że mam satysfakcję i mogę powiedzieć jedynie, a nie mówiłam. To, co mnie teraz w tej chwili bawi, a tak naprawdę bardzo smuci, to jest to, że ja pokazywałam te badania, zaczęłam te badania prowadzić 15 lat temu, więc 10 lat temu miałam już dosyć duży materiał takich z mojej perspektywy bardzo oburzających danych i takich alarmujących, które pokazują właśnie te proporcje wzrostu ceny mieszkań w stosunku do zarobków, jak to procentowo się układa, jakie to powoduje patologie. No i w pewnym momencie przestałam co roku aktualizować te dane, a po tych kilku latach to generalnie rzeczywistość wielokrotnie przerosła te rzeczy, które wtedy wydawały nam się takie oburzające. Także no, dopóki się nie opamiętamy, nie zmienimy tego myślenia, to no dobrze, ale nie może ja lepiej. Prowokacyjnie ciebie teraz zapytam. Potrzeba posiadania mieszkania, tak? Tego mieszkania na własność, czy ono będzie miało 50 metrów czy 70, jest tak silną potrzebą człowieka, że z tym, przynajmniej w Polsce, i to jest być może polska bardzo specyfika, po prostu nie da się wygrać. Ludzie chcą mieć własne mieszkania, że oni no, nie zdecydowaliby się na przykład na co-housing, bo gdyby mieli takie nadzieje, że to będzie działało, to przecież dawno by już to robili. Ale to, bo nie mamy potrzeby zmieniać tej potrzeby, czy walczyć wręcz. Nie ma takiej potrzeby. To jest jakaś naturalna potrzeba i bardzo dobrze. My tylko, chodzi o to tylko, żebyśmy my jej nie pogłębiali. To znaczy, ja lubię myśleć o mieszkaniu, które powinno być infrastrukturą. I tak jak autobus jest, musi być szybki, wygodny i czysty, i zawozić nas z pracy do domu, czy z punktu A do punktu B, no to trudno oczekiwać, że teraz w ramach tego publicznego transportu pod każdego przyjedzie osobna limuzyna i zawiezie go w dedykowane miejsce o dedykowanym czasie i jeszcze będzie podawała drinki z palemką w międzyczasie. No i tak powinniśmy mieszkać, no to myśleć o tych... niezły pomysł. No prawda? Tak powinniśmy myśleć o tych mieszkaniach, które są tym bazowym rozwiązaniem. I wydaje mi się, że tutaj takie kooperatywy na pewnym okresie życia, na przykład dla osób młodych czy kończących studia, z powodzeniem mogły być też częścią systemu wspomaganego, gdzie no, sami mieszkańcy pytani w tym podcaście czy w tym reportażu mówili, że to jest rozwiązanie na jakiś okres w życiu. I wtedy na niego się decydujemy. Chociaż potem możemy... tam również byli starsi ludzie, którzy właśnie cieszyli się z towarzystwa innych. Ale być może właśnie to jest tak, jak mówisz, zwłaszcza, że kiedy zaczynałaś robić badania, to jednak to społeczeństwo bardzo młode, ci młodzi ludzie byli chyba zupełnie inni niż ci, którzy są dzisiaj. I jednak to, co spotykamy w badaniach, co bardzo często pada, że ludzie nie chcą się być związani z tym kredytem, że wolą wyjechać za granicę, wypożyczyć auto i nie wiem, budzić się z zachodem słońca, tak? Być może to jest też taka zmiana, która w naturalny sposób wymusi jednak zmiany, które pójdą prawne. No możliwe. Nie wiem, czy te zmiany, które zauważamy w jakiejś tam grupie społecznej, czy one rzeczywiście przeszły przez całe społeczeństwo. Nie mam tu twardych danych. Tak. Bąble, tak? Na przykład w dużych miastach ludzie. Bardzo możliwe, że to jest jakby specyficznie na osoby, rzeczywiście jak robię mikrowywiady czy mikrobadania ze swoimi studentami i swoimi studentkami, to co odpowiadają pytanie o te plany mieszkaniowe bardzo się zmieniło przez ostatnie lata. No ale studenci Wydziałów Architektury to jest bardzo... Wiadomo. Ale bardzo konkretna grupa odbiorców. No i tak jak dane statystyczne w pewnym momencie zaczęły wskazywać, że rzeczywiście mamy taki odwrót od tego mieszkania w domku, że to marzenie o domku z ogródkiem trochę spada, to pandemia dramatycznie odwróciła ten odwrót i widać to już też w statystykach. Czyli mieliśmy taki trochę spadek tej suburbanizacji i osiedlania się pod miastami. Od pandemii poszybował w górę i na razie nie widać, żeby to wracało z powrotem. Zobaczymy, co będzie za no to dobrze, czas. To bazując na tych wszystkich twoich doświadczeniach, co ty byś sugerowała? Co powinno się zrobić zamiast na przykład procedować pierwsze klucze, czyli ten program rządowy? No właśnie. No przede wszystkim mieszkania czynszowe i to jest to powinno być flagowe rozwiązanie. Po drugie, bardzo dużo rozwiązań dostosowanych. Czy ty umiesz znaleźć jakiś racjonalny argument, dlaczego tego się nie robi? Dlatego, że to jest takie kosztowne dla miast? Nie, tak? to w ogóle nie chodzi o kosztowne, bo jak sobie po politykę mieszkaniową i tak trzeba prowadzić. No jakby wydajemy na nią pieniądze i teraz pytanie, czy wydamy je na dopłaty do kredytów, czy na mieszkania czynszowe. No to jest nasza decyzja i to nie jest wcale kwestia większych pieniędzy, a no to jest, wydaje mi się, populistyczne po prostu. Jest się bardzo trudno przebić z tą ideą. Cały czas, ostatnio gdzieś czytałam o tym, że znowu się jakieś grupa mieszkańców zbuntowała i nawet przyszła na sesję Rady Miasta, żeby zaprotestować przeciwko temu, że w pewnym mieście, nie pamiętam, więc na szczęście nie będę mogła źle powiedzieć, powstał taki pomysł, żeby wybudować takie mieszkanie dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, taki trochę co-housing właśnie dla nich, co jest doskonałym rozwiązaniem, bo to tym osobom, no, które nie mogą dostać od rodziców tego pierwszego mieszkania, daje. I że znalazła się grupa osób, która powiedziała, że w tej dzielnicy mieszkają prawnicy i prezesi i lekarze i nie sobie mogą tu nie życzą. Ludzie tam mieszkać. Tak, mimo że nie mówimy tutaj o jakby żadnej złej w cudzysłowie grupie osób, tylko po prostu młodych osobach, które wychodzą. Więc wydaje mi się, że to, te dopłaty to jest bardzo populistyczna kwestia. Tak samo jak pewnym rozwiązaniem, który by obniżał te wzrosty cen na rynku, są te podatki katastralne, które moim zdaniem są bardzo dobrym rozwiązaniem, no ale trudno wprowadzać podatek katastralny w społeczeństwie, w którym posłowie, każdy posiada po kilkanaście mieszkań, czy prawie każdy. A słowo podatek to po prostu budzi postrach. Tak. Ty jesteś autorką takiego zdania, no nie wszyscy go chyba podzielają, że mamy więcej mieszkań niż gospodarstw domowych. No to znaczy, że no ale ciągle potrzebujemy mieszkań. Cały czas mówimy, że ten deficyt to jest ze 2 miliony. Ale to, bo to jest, to nie jest prawda. Bo to pytanie jest, gdzie my tych mieszkań potrzebujemy, dla kogo my ich potrzebujemy? Przecież większość tych mieszkań, które się budują teraz na wolnym rynku, to nie są mieszkania, w których zaczynają mieszkać osoby, które nie miały gdzie mieszkać wcześniej. To znaczy, to w ogóle nie są mieszkania. Bardzo dużo tych mieszkań to są mieszkania, które są po prostu inwestycyjne i są trzymane. Czyli wracamy do tego zdania, mieszkanie staje się towarem. Znaczy, ono na pewno też jest towarem, więc tu nie możemy mówić, że mieszkanie nie może być towarem, no trzeba zapłacić za jego wykonanie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Ale chodzi o to, że potrzebujemy też mieszkań, które będą po prostu infrastrukturą. Czyli co apelujemy, żeby słuchać pani profesor Twardoch, czytać jej książkę i no być może coś zmieniać, ale wiemy, że to nie jest wszystko takie proste i oczywiście, że nie trudno, niełatwo się przebić. Oczywiście, ale rzeczywiście ten przykład Berlina i Paryża, który podałaś, wydaje mi się w jakiś sposób optymistyczny, no bo to są miasta, które przeszły przez gigantyczne kryzysy związane z tym mieszkalnictwem, no i wdrożyły bardzo konkretne rozwiązania. Bardzo dziękuję. Profesorka Agata Twardoch, Katarzyna Błaszczyk, Wojciech Dorosz i Anna Regulska i Anna Dudzińska. Życzymy dobrego wieczoru w domu, mieszkaniu wynajętym czy własnym, żebyśmy tylko mogli wybierać. A jednocześnie mam jeszcze takie polecenie. W Jedynce jutro w programie Pierwszym Polskiego Radia reportaż Antoniego Rokickiego. Dwupokojowe marzenie o mieszkaniach również. Proszę nas, Polskiego Radia, słuchać. Dziękuję, dobranoc. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.